معوذتین، سورت الفلق اور الناس، ان دونوں کی مشترکہ فضیلت اس بارے میں متعدد احادیث بیان کی گئی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی بے مثال آیات ہیں. اور یہ فرما کر آپ نے یہ دونوں صورتیں پڑھی. ابو حابس جہنی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں، پناہ لینے کی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ دونوں معوذتان ہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی چیزیں چھوڑ دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ دو صورتیں موجود ہیں تو پھر اور ٹونے ٹوٹکے اور نظر اتارنے کے اور طریقے جو خود ساختہ ہیں، آخر وہ کیوں اختیار کیے جائیں یا کیوں استعمال کیے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی تو معوذتین پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے، یعنی کوئی درد ہوتی یا کسی بھی قسم کی بے چینی ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو آپ ان کو اپنے اوپر پڑھ لیتے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد اور معوذتین ان کو تین بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے تھے انہیں پھیرا کرتے تھے. یعنی ہر روز رات کو سوتے وقت بھی آپ یہ عمل دہراتے. آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ صورتیں پڑھی اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرا. حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے، سوائے معوذتین یا معوذات کے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نماز کی حالت میں آپ کو بچھو نے کاٹا تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پانی اور نمک منگوایا. جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں نمکین پانی ملتے گئے. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا آغاز سورت الفاتحہ سے ہوا اور قرآن پاک کا اختتام معوذتین پر ہو رہا ہے. الفاتحہ بھی بنیادی طور پر ایک دعا ہے اور معوذتین بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کا ایک طریقہ ہے، ایک دعا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے. جب وہ عمل کی کوشش کرتا ہے تو جن و انس کے شیاطین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کے راستے میں طرح طرح کے روڑے اٹکاتے ہیں. ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کلام سے مدد لینے کو کہا اور قل سے ان دونوں صورتوں کا آغاز فرمایا. سورت الفلق مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 5 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ برب الفلق، فلق کے رب کی. عموماً اس کا ترجمہ صبح کیا جاتا ہے جبکہ فلق کا معنی صبح نہیں ہوتا، وہ اس کا مفہوم ہے. فلق کا لفظی معنی الگ ہونا، پھٹنا ہے، اور اسی سے آتا ہے فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، روشنی کو اندھیرے سے الگ کرنے والا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر ایک اور جگہ پر آتا ہے فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کا پھاڑنے والا ہے، یعنی گٹلی سے پودا نکالنے والا ہے، دانے سے کمپل نکالنے والا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہر نئی پیدا ہونے والی چیز دوسری چیز کو پھاڑ کر وجود میں آتی ہے. مثلا انڈے کا چھلکا پھٹتا ہے تو چوزا باہر آتا ہے، رحم مادر سے بچہ اسی طرح باہر آتا ہے، زمین یا پتھر تھک کے چشمے نکلتے ہیں، پودے اگتے ہیں، تو فالق کلف خالق کا ہم معنی ہے۔ تو فلق نمودار ہونے کے معنوں میں، چیزوں کے پیدا ہونے کے معنوں میں ہے، یعنی میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں جو ہر چیز کو وجود میں لانے والا ہے، یعنی لفظی معنی یہ بنتے ہیں۔ جیسے صبح کو وجود میں لاتا ہے، اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ۔ قل اعوذ برب الفلق، میں اس رب کی پناہ لیتا ہوں جس نے ہر چیز کو نمایاں کیا، پھاڑ کر نکالا، پیدا کیا۔ اور پھر اگر اس کو صبح کے معنوں میں ہی لیا جائے، مخصوص کر دیا جائے، تو رات کے شدید سیاہ اندھیرے سے صبح کا پیدا کرنا کوئی معمولی کام نہیں۔ بجلی چلی جائے تو ایک گھر کو روشن کرنا مشکل ہوتا ہے، کہاں پوری کائنات میں روشنی پھیلانا۔ یہ رب العالمین کرتا ہے جو بہت بلند، عالی شان اور عظیم ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جو اس نے پیدا کی، یعنی جو کچھ بھی وجود میں آ رہا ہے، بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر جو بھی شر ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، مثلاً بارش ہے، بارش کے اندر رحمت ہے، لیکن زیادہ ہو جائے تو زحمت بھی ہے۔ اسی لیے بارش کے آنے پر کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ ہر چیز کے دو رخ ہیں، اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر شر کا پہلو بھی ہے۔ تو من شر ما خلق، ما خلق یعنی جو بھی اس نے پیدا کیا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت مفید بھی ہیں، تو یا اللہ مجھے ان کے برے پہلو سے محفوظ رکھنا، اس سے بچا لینا۔ من شر ما خلق۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں کو ہم شر کی نظر سے دیکھتے ہیں، مثلاً بیماریاں، تکلیفیں، آلام، آفات، مصائب، دنیا کے یا آخرت کے، آخرت کے مصائب میں عذاب قبر، عذاب نار، فتنۃ المحیا والممات، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنے کی تدبیر صرف اللہ کے فضل سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کوئی بھی چیز جو بظاہر شر بھی نظر آتی ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ یعنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، اگر ہمیں اس میں بظاہر بھلائی نظر نہیں آتی، تو اس کے اندر بھی انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے۔ مثلاً جن چیزوں کو دیکھ کے ہم ڈرتے ہیں یا جن چیزوں سے خوف کھاتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے، وہ بھی ہم کو بچاتی ہیں۔ مثلاً کوئی تکلیف جب آتی ہے تو عموماً ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، حالانکہ وہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے اس سے بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے، یا ہمیں نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے۔ اگر بیماری نہ ہو تو صحت کا احساس اور صحت کی نعمت پر شکر گزاری کہاں سے ہو؟ اگر فقر کا خوف نہ ہو تو دولت کی نعمت کس کو نظر آئے؟ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر کس کو ہو؟ تو بظاہر وہ چیزیں جن کو ہم شر کے زمرے میں ڈالتے ہیں یا اس کی لائن میں لگاتے ہیں، اس میں بھی خیر کا پہلو ہے، اور جو خیر کی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی شر کا پہلو ہو سکتا ہے۔ تو یا اللہ، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، ما خلق، جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے اس زمین پر یا اس کائنات میں، اس کے اندر کہیں کسی قسم کا بھی کوئی شر کا جو پہلو ہے جس سے مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھ، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ کتنا اطمینان ہو جاتا ہے انسان کو جب غور سے، توجہ سے اس سورت کو پڑھے، ہر چیز سے بے فکر کر دیتی ہے۔ جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو ڈرنا کیسا، خوف کھانا کیسا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ غاسق رات کو کہتے ہیں، غسقہ کا معنی ہوتا ہے شفق کا غائب ہونا، اور غاسق ابتدائی رات کو بھی کہتے ہیں جب تاریخ ہونے لگتی ہے، اندھیرا پکڑنے لگتی ہے۔ الا غفق اللیل کا لفظ آتا ہے، اور وقب کسی چٹان وغیرہ میں گڑھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گڑھے کے معنی میں۔ اور جس چیز میں گڑھا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے اندر، وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ تو من شر غاسق، تاریکی کے شر سے، اندھیرا کرنے والی رات کے شر سے، اذا وقب، جب کہ وہ داخل ہو جائے، جب کہ وہ چھا جائے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اندھیرا چھاتا ہے تو طرح طرح کے موذی جانور، نقصان دہ چیزیں نکل آتی ہیں، پھیل جاتی ہیں زمین پر۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ جب شام ہونے لگے تو بچوں کو घर में समेट लो, शयातीन जमीन पर फैल जाते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शाम का अंधेरा इंसान को परेशान जरूर करता है, एक अजीब सा डिप्रेशन होने लगता है। और एक अंधेरा जहालत का भी है, कुरान से दूरी का भी है। कुरान हमारी जिंदगी में एक रोशन सितारे की तरह है, उम्मीद की एक किरण है, नूर है, अल्लाह का कलाम है। अगर ये ना रहा तो अंधेरे हैं, इससे ताल्लुक छोड़ दिया तो जुल्मतें हैं, और फिर अंधेरे में तो पहचान ही नहीं रहती अच्छाई और बुराई की। इसलिए इससे बचना लाजिम है कि हम अपने आप को अंधेरों के हवाले कर दें। वो मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, वो मिन शर्र नफ्फासाति फिल उक़द, और फूंके मारने वालियों के शर से जो गिरोह में फूंके मारे। नफ्फासात मुअन्नस का सीगा है, जिससे मुराद औरतें भी हो सकती हैं, और औरतें खासतौर पर क्यों अगर माना लिया भी जाए, इसलिए कि उमूमन ये सिफत मर्दों के निस्बत औरतों में ज्यादा पाई जाती है कि जादू टोने टोटके से ज्यादा दिलचस्पी रखती, शायद फरागत भी होती है इसलिए। और इससे मुराद अरवाहे खबीसा भी हो सकती हैं, जिन्नात वगैरह भी हो सकते हैं। तो मिन शर्र नफ्फासात, खबीस नफ्स, खबीस जिन्नात, या ऐसी औरतें जो ये काम करती हूँ, या अल्लाह मुझे उनके शर से महफूज रखना जो गिरोह में फूके मारते हैं। और ये दरअसल किस लिए होता है? जादू करने के लिए। वमिन शर हासिदिन इजा हसद, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। हसद क्या होता है? कि अगर किसी शख्स को अल्लाह ताला ने कोई नेमत, फजीलत, इज्जत, शरफ अता किया हो, तो उस पर कोई दूसरा शख्स उससे जले और ये चाहे कि ये नेमत छिन कर हासिद को मिल जाए, या कम अज कम महसूद से जरूर छिन जाए। जिसको नेमत मिली हो वो नेमत उसके पास अच्छी नहीं लगती, तो गोया हसद किसी की नेमत को देख कर जलना कुड़ना है। अब जलने कुड़ने वाला चैन से कहाँ बैठता है? जिसके अंदर आग लगी हुई हो वो आराम से थोड़ा बैठेगा। अगर जाहिर में भी किसी के आग हो तो आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत से लोग आग लगने से क्यों मरते हैं, आग जब कपड़ों को पकड़ती है तो दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ते हैं तो वो एक तरह से हवा चलती है और वो उनके कपड़ों को और ज्यादा आग की लपेट में ले आती, उससे ज्यादा मुश्किलात पैदा होती। तो आग लगना या तपिश या गर्मी, इंसान को फौरी रिएक्शन उसके अंदर आता है। फिजिकली जाहिरी आग हो या दिल की आग हो, दिल की आग में भी इंसान बैठ नहीं सकता, चैन नहीं ले पाता, उठ के भागने लगता है। और अमूमन ये जादू वगैरह भी हसद की वजह से किए जाते हैं, और ऐसे काम अंधेरों में छुप के किए जाते हैं। वो चीजें जो अल्लाह ने इंसान की जरूरत की पैदा की हैं, उनसे लोग गलत काम लेकर ऐसे तरीके अख्तियार करते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो हसद जो है वो बुराई है जिसकी वजह से सबसे पहला गुनाह हुआ था, जब इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया था। इसको सजदा करूं, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ, खलकतनी मिन नारिन वो खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से बनाया, इसको मट्टी से, अब ये मुझसे बड़ा हो, मैं इसके आगे झुक जाऊं, ये नहीं हो सकता। हालांकि बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन हसद की वजह से सब किए कराए तो पानी फिर दिया। जमीन पर हसद की वजह से पहला गुनाह हुआ था। काबिल ने हाबील अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया था कि तेरी कुर्बानी क्यों कबूल हो गई। तो इस मिसालों से क्या पता चलता है कि हासिद चैन से नहीं बैठता। इबलीस ने उस वक्त फिर क्या अहद किया था कि मैं तो इस आदम को, क्या इसकी जुर्रियत को, औलाद को नहीं छोड़ूंगा, इनको अपने साथ जहन्नम में लेके ही पहुंचूंगा। तो हासिद से मुराद यहाँ शैतान भी हो सकता है, जो हमारा नंबर वन दुश्मन है, और हासिद से मुराद कोई हासिद भी हो सकता है जिसको हमारी कोई नेमत पसंद ना हो, खा वो अपने सगे बहन भाइयों में से कोई हो या फिर कोई जान पहचान के लोगों में से कोई। तो बाज़ औक़ात भाई भाई से हसद शुरू कर देता है, जैसे हाबील काबील के किस्से में आपने देखा। तो वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, हासिद के शर से अल्लाह महफूज रखना जब वो हसद करे। उसके शर से बचने के लिए और कोई चारा नहीं, बहुत से तरीके हो सकते हैं, और इसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है जो यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह की पनाह ले लें, अल्लाह से मदद मांगे, उसके आगे झुके, उससे दुआ करें और सब्र से काम लें, क्योंकि सब्र की वजह से इंसान बहुत सी मुश्किलात पर काबू पा लेता है। और वमा सब्र का इल्ला बिल्ला, सब्र अल्लाह ही के इज़्ज़त से होता है, इसलिए अल्लाह ही की तरफ रुजू करना चाहिए। मैं ये तवक्कल अल्लाह फहु हस्बु, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी हो जाता है। और इंसान को अगर मालूम हो कि कोई हसद कर रहा है तो जवाब में بد اخلاقی نہ دکھائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ حاسد کے لیول پر اتر آئے، وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، خاموشی اختیار کرے، صبر کرے، فإن صبرك قاتله، تمہارا صبر ہی اس کو قتل کرے گا، ختم کرے گا. سورة الناس مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 6 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں رب الناس کی، انسانوں کے رب کی. رب پروردگار کو کہتے ہیں جو ابتدا سے انسان کی نگہداشت کرتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی اس کو رزق دیتا ہے، جب باہر آ جاتا ہے تو ماں کے سینے میں وہ غذا اتارتا ہے، دودھ اتارتا ہے، پھر اسی طرح وہی سب کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی رغبتیں بدلتا ہے، ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کا انتظام کرتا ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے انسان تو اس کے اندر شادی کی خواہش ہوتی ہے تو اس کا بھی انتظام اسی نے کیا، بچوں کی خواہش ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو عطا کرتا ہے، اور اسی طرح زندگی میں مختلف کام کارنامے کرنے کے لیے طرح طرح کی صلاحیتیں دی انسان کو اللہ نے. اور پھر انسان جتنے بھی گناہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پر نعمتیں چھینتا نہیں. تو قل اعوذ برب الناس، ویسے بھی دیکھا جائے تو انسان ایک کمزور مخلوق ہے، تنہا سروائیو نہیں کر سکتا کسی بڑی طاقت کے سہارے کے بغیر، اور وہ بڑی طاقت دراصل اللہ رب العزت ہی کی طاقت ہے. تو کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں رب الناس کی، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، جو تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والا ہے، سب کا حکمران بھی ہے، اور الہ الناس، سب کا الہ بھی ہے. اب یہاں 3 صفات جمع کر دی گئی ہیں، رب، ملک اور الہ، کیونکہ جس نے پیدا کیا، جو پرورش کرتا ہے، وہی مالک ہو سکتا ہے اصل، اور جو مالک ہے پوجا بھی اسی کی ہونی چاہیے، عبادت اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے. من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس کے شر سے بچنے کے لیے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ انسان کو نقصان دے سکتی ہے تو بیکار کے وسوسے ہیں، اور شیطان چھوڑتا نہیں، بلکہ اگر عام انسانوں کے پیچھے 50% لگا ہوا ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے پیچھے تو ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، ایک نہیں اس کے لشکر اکٹھے ہو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہاتھ سے نکل رہا ہے، اسے واپس لاؤ. تو پھر وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے. وسوسہ کہتے ہیں ہوا چلنے سے جو پتوں میں سرسراہٹ ہوتی ہے. تو دلوں میں ایسے خیالات ڈال دینا کہ جس سے انسان خاموشی سے بھٹک جائے کہ پتہ بھی نہ چلے، یعنی سوچ کے اندر، خیال کے اندر نگیٹیوٹی پھیلانا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہر طرح کی مصیبت سے دوچار کرتی ہے. انسان اپنے خیالات کی پیداوار ہوتا ہے، انسان کے اعمال اس کی سوچ پر منحصر ہوتے ہیں. اگر سوچ نگیٹو ہوگی تو گفتگو میں بھی جھلکے گی اور عمل میں بھی ظاہر ہوگی، اور اگر سوچ پازیٹو ہو گئی، مثبت ہو گئی اور انسان اللہ کی حفاظت میں ہوا، تو انشاءاللہ نیکیوں کا شوق دن بدن بڑھتا رہے گا. قرآن کی تکمیل پر ہر شخص کے اندر یہ خوف کسی نہ کسی درجے کا ضرور ہوتا ہے کہ اب تک تو میرا اس سے تعلق تھا، میں بہت سی خرابیوں سے بچی ہوئی تھی، اب کیا ہوگا. اب بھی نسخہ تو یہی ہے کہ انسان اس کو چھوڑے نہیں، تھامے رکھے، اللہ کی مدد لے اور اس کی حفاظت میں آگے بڑھتا رہے. اور خناس کا لفظ جو یہ خناسہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے لوٹنے کے، کیونکہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو حدیث میں آتا ہے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے، دوسرے میں شیطان رہتا ہے. اور شیطان تو صرف دل میں نہیں، پورے خون میں دوڑتا ہے، پورا ایکٹیولی سرگرم رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کے اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یعنی مسلسل کچھ نہ کچھ اندر پھینکتا رہتا ہے، ایک نہ ایک وار کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اس کے راستے پر آ جائے. اور یاد رکھیے شیطان انسان کے سامنے کھل کے نہیں آتا، مختلف روپ بدل کے آتا ہے. اندرونی طور پر برے خیالات دل میں ڈالتا ہے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں انسان کے عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں، شبہات اور شہوات. اگر آئندہ زندگی میں آپ ان دو چیزوں سے بچے رہے، دین کے بارے میں شک سے، شبہ سے، اور اپنی خواہشات کے شر سے، اپنی شہوات کے شر سے، تو انشاءاللہ اس دین پر استقامت نصیب ہوگی. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو. تو اس لیے بالکل اختتام پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ جو انسانوں کے دلوں میں، سینوں میں وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے. من الجنت والناس، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، یعنی روپ بدل بدل کے آتا ہے. کبھی تو خاموشی سے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور کبھی انسانوں کی شکل میں دوست بن کے سامنے آتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اس وقت مسجد میں تھے، میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو. وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور نماز پڑھی، پھر آ کے آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، جن و انس کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، اور وہ عموماً اس کے آس پاس ہوتے ہیں، اس کے دوستوں کی شکل میں، اس کے پیاروں کی شکل میں، جو اس کو اپنے راستے پہ کھینچ لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو بالکل آخری پیغام کیا ہے قرآن کا؟ کہ ان شیطانوں سے محفوظ رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے، محتاط رہنا ہے، کانشس رہنا ہے. شیطان کسی الگ مخلوق کا نام نہیں ہے، کوئی الگ جنس نہیں ہے. شیطان دو شکلوں میں ہے، ایک جنات کی شکل میں جو چھپ کے وار کرتے ہیں، اور ایک انسانوں کی شکل میں جو آپ کے سامنے آ کر بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں لیکن شر کی طرف بلاتے ہیں، غلط راستوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور محبت کے معاملے ایسے ہوتے ہیں نا جس میں انسان ہار جاتا ہے، جس میں انسان دوسرے کا دل نہیں توڑ سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اس پر، اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، مجھے حق کے سوا کسی بات کا حکم نہیں دے سکتا وہ. اب آپ دیکھیے کہ آپ کا اصل مقابلہ کس سے ہے؟ ایک اندر کے نفس سے جس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک باہر کے دوستوں سے. دو چیزوں کے بارے میں آپ نے بہت کانشس رہنا ہے، بہت زیادہ. اسی لیے آپ کو دعا سکھائی گئی صبح شام کی دعاؤں میں، اللہم اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکه. اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان کے شر اور اس کے جال سے. اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنات میں بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے اس صورت میں 5 بار الناس کی تکرار ہوئی ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، صدور الناس، من الجنت والناس. تو خطرہ کہاں ہے؟ انسان کا دشمن کون ہے؟ خود انسان ہے. ہم دشمن ان کو سمجھتے ہیں جو ہماری بات نہیں مانتے، ہم سے برا سلوک کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی بچوں، اپنے ہی گھر والوں، اپنے ہی رشتہ داروں اور اپنے ہی دوستوں میں جو ہمارے لیے دشمنی ہے اس کو نہیں پہچان پاتے. آپ کا ماحول، آپ کے ارد گرد کے لوگ، اگر آپ کو صحبت اچھی مل گئی، دوستی اچھی نصیب ہو گئی، تو دین پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اس معاملے میں احتیاط نہیں برتی، اس معاملے میں آپ پھسلے، آپ ایسے لوگوں کے گھیرے میں آ گئے، تو آپ کے لیے بچنا مشکل ہوگا. یہی آخری پیغام ہے ان صورتوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب